ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. وكيوا tunaendelea na mlango wa saba katika kitabu Riyadu Salihin, babu lyaqini wa tawakkul, na bado hatujaingia kwenye hadithi. Uko katika aya za Qurani ambazo zinafungulia mlango huo, baada ya kuizungumza katika darsa iliyopita aya iliyoko katika suratu Al-Ahzab, walamma raa almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema katika kuonyesha yaqini waliokuwa nayo masahaba wa mtume pamoja na mtume wao, yakini ni katika daraja ya juu kabisa ya imani. Anaanza mtu kwanza kuwa na Uislamu, halafu anaingia katika imani. Imani inakwenda mpaka mtu anakuwa katika ihsan, halafu anakuwa katibidika ihsani ile kwenye yakini. Akiipata mtu daraja moja katika mbili hizi, ihsan au yakini, ameshavuka kabisa. Ingawa hata daraja ya imani nayo vilevile si daraja ndogo, kama itakuwa imani ni ya kweli, lakini sharti imani ipande mpaka ifikie kwenye ihsan, na ikisha itoke ni katika yakini. Katika kutuonyesha Mwenyezi Mungu yakini ambayo anatakiwa awe nayo Muislamu, anasema Mwenyezi Mungu, alladhina qala lahumun nas, kuna wale waumini ambao walisema kuwaambia wao watu. Waliwaambia nini? Inna an-nasa qad jama'u lakum, hakika ya watu walio makafiri wamekusanyika kwa ajili yenu kukuangamizeni. Naona sisi tunaona katika rai yetu, rai ilikuwa nzuri zaidi, kundieni azma ya kwenda vitani. Fakshauhu, basi bora mwogope. Pende fazadahum imanan, lakini wao maneno hayo ndiyo yakawazidishia imani zaidi. Waqalu, na wakasema waumini, hasbunallahu, anatutosha sisi Mwenyezi Mungu na shari yoyote iliyo mbele yetu. Wa ni'mal wakili, naye ni mlinzi aliye mwema sana. Kutokana na imani hii iliyopanda mpaka katika kuyakinisha ya kwamba Mwenyezi Mungu anawatosha, Mwenyezi Mungu naye atakapopewa kutoshelezwa kwa waja wake, anasema fanfalaku bi ni'matin min Allah. Basi waumini hawa wenye yakini hii, basi wamemweka Mwenyezi Mungu ndiye anayewatosha kuwalinda, kuwakimbia shari zao, anasema fanfalaku, na mimi zamana ile sikuitupa, sikuangusha, sikuwatoa patupu. Fanfalaku, basi wakarejea bi ni'matin min Allah, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, wa fadlin, na fadhila kubwa. Lam yamfathum tu, haujawagusa ubaya wowote. Wattabau ridwana Allahi, na walipata hayo kwa sababu walifuata radha Mwenyezi Mungu. Wallahu dhul fadli al-azim, wallahu dhul fadli al-azim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa sana. Aya hii inapatikana katika sura Ali Imran kuanzia aya nambari 173 mpaka 174. Na aliposema Mwenyezi Mungu alladhina qala lahum an-nas, alladhina hawa, almuradu bihim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Muradi ya alladhina hiya manzo ni mtume Muhammad na masahaba wake. Alladhina qala lahum, waumini ambao walisema kuwaambia wao, annas, watu waliosema ni watu kuwaambia mtume na masahaba. Waliwaambia nini? Inna annasa qad jama'u lakum, annasa kwanza, annasu, nasu ya mwanzo ambao ndio wanaosema, almuradu bihim, madhumuni ya watu hao, Nuaim ibn Mas'ud, ni bwana mmoja aitwaye Nuaim ibn Mas'ud al-Ashja'i, katika kabila al-Ashja'i. Aliposema inna an-nasa, hii nasa ya pili, almuradu Abu Sufyan wa ashabu, madhumuni yake ni Abu Sufyani na wenziwe, wakati huo kabla ya kusilimu Abu Sufyani. Aliposema inna an-nasa qad jama'u lakum, ay al-jumu'u min al-qabail, wamefanya mkusanyiko wa makabila mengi, liyastasinukum, ili kuja kukuangamizeni. Basi hii ni habari inayosimuliwa katika tafsiri za Qur'ani kwamba ni tukio mojawapo katika matukio ya vita, ama itakuwa ni Badru Sughra ambayo hujulikana hiyo baada ya kumalizika vita vya Uhud, ambapo Waislamu katika vita vya Uhud walipigwa sana, kipigo au ni kipigo ambacho kikubwa mno, kiasi ambacho waliuawa maswahaba wakubwa sana wa pevu tabiini. Kipigo kizuri, waliuawa masahaba, tena miongoni mwao ni wakubwa mno, kama Sayyidina Hamza, baba yake mwana Jabir, mwana Abdullah ibn Amir, na wengine wengi kama Mus'ab bin Umair, na vigogo vikubwa sana. Basi baada ya kutulia ili vigogo vitokezee na watu kukimbia wasijue wanafanya nini, na mtume kuwapigia makelele angalau kuwajulisha kwamba yeye yu hai, idh tus'iduna, Mungu anasema kumbukeni ninyi Waislamu mlipokuwa mnapanda mlima mkapiga mbio, utafikiri binadamu katiwa nchi mauti yanayona uwanjani pale, aliasi ambali kupigana kwa nabii. Idh tus'iduna wala talumuna ala ahadin, kumbukeni ndipo kwa mnapanda milima wala hapo mgeukii nyuma yoyote kusikiliza kama nakutea. Warasulu yadurukum fi ukhrakum, na mtume wa Mungu anakuiteni nyuma yenu, anakwambia siasa ugumi wanaogumisha makafiri, si kweli mimi niko hai bado. Warasulu yadurukum fi ukhrakum wa asabakum ghamman bighamin, basi yakakupateni mambo ya huzuni, huzuni bado ya huzuni. Ghamman bighamin لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا على ما أصابكم. إلي مسي حزنكي يالي يكفتيني ولا مسي يفرهي يالي الله اللي يكتنيني الامراض من الزنب والذي أنا مسانا وزلاها. لكن هذه ما هي بعد أن تكون الزانا مسونا بمحافة لكتنين تآيا تكوامية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مسيحزنيك وصلت وجهك مسومة كمبيات مسيحزنيك وفي بشارة مسيحزنيك بس ما فوصة لكونين وجهك. لكن من يزنب ولكوة أمتش صديقش أهالياته وقليل وشندي ولقد صدقكم الله وعده ومكين لكم نعطيك فيه فأصريك يزنب حتى إذا فشلتم مفتم لفقنا هوجا وتنازعتم في الأمر تنسعنك بشانك تتجام لمسومة وعصيتم نمش التعصي من بعد ما أراكم ما تحبون. بعد يم يزنه كون شيني كيتم كيفية تزيل مدياني البلاد مالي دوية منكم من يريد السومة. Tumeweza kuonyesha watu wajulikane kama miongoni mwenu kuna watu watakadhuria zaidi. Wa minkum man yuridu al-akhirah, na miongoni mwenu watu waitoka akhirah. Thumma sarafakum anhum liyamhaliyakum, kisha Mwenyezi Mungu ataugeuza ushindi kwenu akawapa makafiri ili kukutieni adabu. Kana kuvunja amri ya Mtume ni kitu kubwa sana. Liyamhaliyakum wa laqad afa ankum, na Mwenyezi Mungu amekusameheni yaliyopita yaachwe sasa tuseme pengine. Ruya inasimuliwa an Ibn Abbas, kutokana na sahaba Ibn Abbas wa Mujahid wa Ikrima an al-ayata نزلت في غزوة بدر الصغرى وفآياته يتنمك تستبيث من الناب وبدر الصغرى بدر النظر بدر كبن إلى أوامي على أن يتكذن هي بدر النظر. ربما ذات أن أبا سفيان قال هايو لقام أبو سفيان لسيما حين أراد أن ينصرف من وعده wakati alipotaka kukimbia pale kwenye huko baada ya kuona Waislamu wanafunga majaraha wanawafuata, ilipofika ile aya wala tahimu wala tahzanu, nilikutieni adhabu kwa makosa yenu, lakini sasa hivi msihuzunike mwenye mwenyewe wa antum alauna, sasa hivi mtondoka hapa ninyi washindi, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi naamini. Watu wakafunga majaraha tani mwenye jicho moja, mwenye mkono mmoja, mwenye kwenda kwa kusota mguhanga, wakafunga majeraha watu wanawapatia tena matokeo. Abu Sufyan kupata habari kwamba wanaume wanakuja, akataka kukimbia kwenye medani, lakini ili asikimbie kwa kuonekana kama ni moga, ila arada an yansarif min fawqihi, alisema wakati anataka kukimbia pale kwenye ngome, ya Muhammad, موعدنا موسم بدر الفاضل. أهدي يدو نتوكيان تونان كتك موسم وميشارة أفاو سوكو فالنا بدر سوكو هو سانا موسم نتوكيان فالنا كتك موسم وبدر وثاني إن شئ إذا سامونا بيجا تتونا chakulipeni kisabu ambacho nyinyi mtakabali mkubwa na tumelipulipeni sasa hivi, na kama mnataka adabu nyingine itakufikieni katika mambo mengi. Fakala nabii, mtume akamjibu Abu Sufyan akamwambia, sasa bainana wa bainaka, hiyo ni ahadi zimoja ya Abu Sufyan, ni baina yako sisi na wewe, insha Allahu mimi nitakwambia kutoka Mwenyezi Mungu. Wewe unaambia inshida nikwambie kwamba kipenda mimi akipenda Mwenyezi Mungu, hiyo ni ahadi baina yetu na wewe. Usiogope. Falamma kana lahamu lqabilu, sasa ulipofika ule mwaka ambao wameahidiana, faraja Abu Sufyan fi ahli Makkah hatta nazala mijanna, akatoka Abu Sufyan na kurufu na watu wa Maka anakusudia kuna kutekeleza ahadi hii mpaka katika pahala panaitwa mijanna, min nahiyati maru atuharan, katika upande ya kijiji kimoja kinaitwa maru atuharan. Fa alqa Allahu ruhuka fi qalbihi, alipofika hapa Mwenyezi Mungu akachomeka hofu nyingi mno ndani ya moyo wa Abu Sufyan. Na hivi ndio Mwenyezi Mungu anavyoshiriki kuwasaidia waumini katika kupigana yeye mwenyewe. Mwenyezi Mungu anavitaka imani ndogo ndogo tu za waumini iwaelekee mbele. Anasema sa ulqi fi kulubi alladhina kafaru ru'ba, mimi kazi yangu nitachomeka kitu kidogo tu hofu ndani ya moyo. Na malaika niye nebedi mwaka alipalika sababu mkatiye chengeje, mimi nitatia mikofu katika nyono kwa makafiri, na nyinyi malaika mkifika wadribu toka aarafi wadribu minhum kulla banani, vijeni juu ya shingo na mwapige katika kila vidole makafiri, na mimi natia kombo nyingi kwa wao wamekucha. Waumini kazi yao ilikuwa ni kutia shengeshi na kuzomea kupata fadha. Anashtukia mtu anainua upanga kumpiga kafiri au anapiga mkono kwenye kichwa cha kafiri, hicho kimetoka. Sasa nani? Malaika uwanjani wakipiga nyingine wanapeleka, anawaambia mimi sauti kulubi lazima kafaru ruhuba, nitatia katika nyoyo za kafiri hapo. Sasa alipofika hapa Abu Sufyan, fa alqa Allahu ar-ru'ba fi qalbihi, akachomeka Mwenyezi Mungu uoga mkubwa sana katika moyo wake. Fa bada lahu ar-ruju'a, ikazuri kwa kile yeye bora arudi. Na uoga ukaingia kwenye moyo, hakuna uadui mkubwa zaidi kuliko huo, hakuna kitu kibaya kuliko huo. Mtume katika dua zake sallallahu alayhi wa sallam akiomba sana, Allahumma astur awratina wa amin rawatina, ee Mwenyezi Mungu tustirie aibu zetu na uitulize hofu, hakuna kitu kibaya kuliko hofu. Moyo ukitawaliwa na hofu basi amekwisha, hata mende inatosha kumfanya azimie. Mende hakipiti, hawezi kusamata mende. Nikwambie kando tena na nyoka tena na vinginevyo, mende inatosha kufikia mtu wazima, kwa sababu katika moyo umetawaliwa na kitu kibaya sana. Hofu picha anavyopiga Mwenyezi Mungu katika makafiri wenzao ni kujaza uoga, na kwa waumini kuwapa ujaza wamekucha. Na inna fil jasadi mudgha, hakika katika mwili wa binadamu na kipande cha nyama, idha salahat, ukitengenea kipande hicho, sala hal jasadi kullu, upata mwili mzima ukatengenea. Wa idha fasada, ikiharibika hicho, fasada jasadu kulluhu, huharibika mwili wote. Hala tambueni, wahiiamsaaai moyo, moyo ukiwa madhubuti mwili mzima unapata vile moyo ulipo, na moyo ukitafutika moyo ndo basi mwili mzima hasa katika mashindano ya kimchezo. Kama unataka kuwapata hasa wapiganaji wako, wachezaji wako, washindanaji wako wote, wa katika nchi zao inaitwa Tarik. Unawaikari unawameza kwa mtu barabara. Uliko chochote kile. Somesha lolote unawasomesha. Ikiwa ni theory au practical. Kama kwa nyeo zao unaweza kitu hiki wanapitu. Wanaweza kwenda kutubishwa sana uwanjani kwa vituko vya kiajabu. Kufanyiwa kama kuna siriri hivi. Wanaweza kuingia watu ni psychological. Watu wamekomea sana nyoyo za watu. Wanaingia uwanjani pale kwenye mashindano kama wamechukua njiwa hivi. Njiwa wale mnaona kwamba watu wanawarusha. Ni mnaanza kwenda hapo. Wameingia na vituko vile njiwa wameruka. Au wanaingia na vishindo mbalimbali. Basi pengine mazumari mengi na magoma mengi, nini kama mna maradhi ya moyo woga basi kitu kama hivyo. Watu wanaojua mambo ya saikolojia kwa binadamu kumkabili moyo wake, basi kwanza wanamshinda kwenye moyo kabla ya kuingia kwenye mida yake. Na Mwenyezi Mungu hapo ndipo anapopiga kwanza hapo. Sa ulqi fi qulubi allazina kafaru ru'ba. Sipigi mimi kwa bomu la kali wala nyuklia. Napeleka katika njoto na kafiri uoga. Nazalisha kati yote. Uoga. Alipoti uoga Abu Sufyan. Fabada lahu rujua. Ikati hili kwa kiyehi muda rije. Kalakia Nuaim ibni Mas'udi. Njiani. Akakutana naye bwana mmoja anaitwa Nuaim ibni Mas'udi. Wakati. Kadi na mwema kamira, yeye ulibana aliingia pale Maka, amekuja kwenye ibada ya umra. Umra ya kutafiri kafiri, Maka ishaharini kwa kakiwa. Lakini wanatambua kwamba ni faala kwa kuhiji pale la kutana umra. Fakala lahu Abu Sufyan. Abu Sufyan ya katambia. Wana Nuaim kwa kakiwa. Ebano we. Inni wa asu Muhammadan wa ashabahu. Mimi nilimuahidi Muhammad na masahaba wake analtaqiya fi musim Badr, kwamba tutakutana kibida katika musim wa Badr inaoshangia sasa hivi. Wa in hadha aamu jadb, mwaka huu unaonekana kuwa ni mwaka wa ukame kwa sisi. Wala yusihuna na autufai mwaka wawote mwingine kwa kumana naye Muhammad ila amu kwa kumbojie mwaka mwingine ujao naraa fihi shajara uwe sisi tunalelea miti yetu wanashrabu fihi ladana na tunapata maziwa meli kwa wanyama wetu wakati hada ya lii anarfia walipo mimi salihi ili nilikia mwini mwongo ni kwamba Mwenyezi Mungu amepeleka uoga mkubwa sana kwa moyo wake. Hawezi kumwambia yule mwarabu pale Nuaim ibn Mas'ud alionaye kifua ni mwana. Anampa udhuru kwamba safari hii mambo yetu si mazuri, hata kuna ukame, mvua imenyesha kwa muda mrefu, ni afadhali tupate siku ambazo kuna miti mingi sana, majani mengi ya maziwa ya wanyama wetu, kupata maziwa na hivi na hivi. Ninaona bwana tuvunje sisi safari hii. Kwa hivyo wa akrahu an yakhruja, natukia au naogopa mimi kutoka Muhammad kwa kuwa alipo wala akurudi na mimi nisitoke. Hili jambo naliogopea sana, wasiokasema Waarabu wasiwoga huku na kina hivi. Fa yazidahum dhalika jaraa, lisije likawazidishia hilo kupandabishwa wao kina Muhammadi wachache sana watu wengi. Kwa hivyo nachokutaka wewe bwana Nuaim ibn Mas'ud, fal haqqi bi madinati wa tafqitu, nakutuma ujibu rasmi, nenda zako mpaka Madina ukawasikie athari za masahaba wako pale kima yote, fanya hikima wingi wao, ukawaambie maneno mpaka waone hakuendeshi wadhalika. Na hayo au walaka indi, na utapata wewe kwangu mimi asrata min al-ibili, ukinifanyia kazi hii nitakupa ngamia hii. Adauha fi yadi Suhail ibn Amr, na hawa ngamia kumi na waweza kwa bwana Suhail ibn Amr, ukishanitekezea hadi hii kachukua ngamia kumi. فأتى نعيم المدينة ويمجم بنعيم أفنية مدينة فوجد المسلمين أتوقوت الإسلام يتجهزون لميعاد أبي سفيان ونجفنغفنغ ونجتارش ونجيح لميعاد أبي سفيان فقال لهم وفيك من نعيم أتوامية من صحابة نفسنا واحد ما هذا بالرأي يا جماعة يا جماعة هو هو هو نجفنغ فنغ بلد ఈ సిరాయి నూర్ ఇస్లీ సలాహు వన్నాజివని బిగుండబట ఫహాదా బిర్రాయి ఈ సిరాయి నూర్ దమేని ఫను మోజ అతౌకుం ఫీ దియారికు హా మకురైష్ వలికుజియని కత్తం జివేను మలికుజ మకఫమనా కొని ఉహుది వమకదా ఉకు వమిన్దియా కొని ఉహుది నా ఉహుది ఇందాని మదీనా ఇల్కుది ఉహుది ndani ya Madina wamekujieni katika mji wenu wa kararikum na kwenye kujibu wenu mlikuwa kwenu hii na kwenye mambo walam yuflik minkum illa sharidu hawakukunuka kwenye miongoni mwenu isipokuwa wale kuwa mashujaa sana miongoni mwenu sabini sura kwenye kenya wamekutoka wao wameingia ndani ya Madina na hiyo ndio kweli wamejetea kwenye goli lenu kwenye zoni yenu area yenu ndani ya Madina wamefanya atakapo wamepiga danadana wamefanya atakapo ndani ya eneo la Madina ni vizuri jamani undeni tukara wewe fa tuliduna an takhruju ilayka kaka mnataka nini kwenda kuwaelekea wao wafadhi jamaa lakum jumua عند الموسيقى وحقيقة سيري من ميفاتة هنا ومكسانة مكبولة من نسانة وني موسيقى وبيشارة بكفالة ونحن مدين فوالله بمنا فقدوا لا يفلت منكم أحد حتى سلمك أتفون من الظن منه حتى موجة فكان الكلامي ومن عين ابن مسعود يلكم في آية maneno haya yalikuwa makuu katika baadhi ya watu, yaani ilikuwa vitu ni baraka. Wameingia ndani kwetu, wametupiga kitabu kile, nikwambie sasa, tutoke sisi tukapatia wao. Basi fakana likalamihi waqau shadidi, ikawa kwa maneno haya ya Bwana Nuhayn bin Mas'udi ni tukio kubwa sana nufusi kawmi minhu ndani ya nafsi za watu, baadhi ya watu hususan wale walikuwa na afua huko maradhi alipakinipaki, lakini waumini wakweli hapo nyuma na kidogo, kuna baadhi ya watu nyume zao imani ziko huko kwenye ncha nje. Wa min alnasi man yabudu llaha ala harfin, kuna baadhi ya watu wanaabudu Mwenyezi Mungu kwenye ncha ncha ya imani, nchani kabisa iko mikaa imani. Fa in asabahu khairun ma'anna bih, huyu mwenye imani ya mtani mtani yakimfika mambo mema anatulia kwenye imani hiyo, hana wasiwasi. Lakini mtani mdogo tu unatosha kukurumia imani yake. Wa in asabahu fitna inqalaba ala wajhi, ukimfika ile mtihani mara moja anapinduka, ala wajhihi, katika upande wa mbinguni katika dunia na akhira, huko ndo katika duniani na akhira dalika huwa alkhusran almubin, na hiyo ndiyo kufanya kutani. Basi alipoona bwana mtume baadhi ya watu pale wanataka kuwaambukiza wengine kuisapoti rai ya kuvunja safari ile ya vita, na wakati wamekushatoa ahadi ili ipate igume, Abu Sufyan amesikiriki kwa sana ili ipate igume Muhammad kawiko anaogopa kitu cha mapigano na kikubuka vizuri, wale hawatuwezi tena na njia hii. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتون هكذا كثيرا والذي نفسي بيده ما أفا ممي قيولي أماي نفسي ويكم كنو نماسي لأخرجن ولو وحدي إذا كنت ولو فكيات كما وانت موتي وليس قدر يبرنو عيني bin Mas'udi na kwenda peke yangu kwenye medani, mimi nina Mungu wangu. Walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, la akhrujanna walau wahdi, nitatoka mimi walau peke yangu. Wakaraja, basi pale pale Bwana Mtume akatoka, anamaliza maneno yale na huko anatupia pia wamaahu sabuuna, na pamoja naye kabli bado akampata sabiini watu ratiban waliopanda wanyama ya kuuduna, na hawa sabiini wanakuja kusema nabii wetu atakalokuwa mbele huko, hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, anatutosha Mwenyezi Mungu sisi naye ni mlinzi mwema. Hata wafa basra as-sughra wakajazao hawa mpaka wakafika kwenye kituo inaitwa Badru Sughra, yani Badru Lwad, kwenye kile ule uwanja wa miadi. Faakama biha, Mtume akaweka kambi pale. Ipo alikuagana kwamba Abu Sufyan ni pale, akaweka kambi Bwana Mtume na masahaba sabini, thamaniyata ayamin, kwa muda wa siku nane. Yantadhiru Aba Sufyanin, anamsubiri Aba Sufyanin, falam yalqa ahadun, akutokea mtu kalimchezo. Ilipiga tajame iliondoka, hakuja mtu uwanjani. Ile uongo uongo tukutane na ina hivi tutakuwa uongo kweli kitu hili, na Mwenyezi Mungu akishaona pana imani ndani ya nyoyo za waja wake, basi na yeye anafanya kazi ya kupitia hofu ndani. Na akiona waumini wako kile kileki, basi nguvu na kwamba kapiti siku zote muumini anatakiwa awe na amri kwa sisi kwa imani yetu. Na hii ni yakini, akiwa mtu na yakini na mambo ya Mwenyezi Mungu unakuwa bila haraka nyuma hii. Basi bi anna Aba Sufyan raja, hakuja kwenye miadi ya Sufyan kwa sababu alirejea ijaishihi na jeshi lake ila Makka mpaka Makka, wakana maahu alfa rajuli, na alikuwa na watu wapatao elfu moja. Fasammahu ahlu Makkata, wakaliita jeshi la Sufyan kwa Makka, jaishu sawi, ni jeshi la sokoni. Hilo alikwenda vitani, waalu lahum starehe zenu na mivinyo yenu. Basi wawafa almuslimuna sauka Badri, basi walifika pale Waislamu kwenye soko la Badri, na ule ukawa ni msimu wa biashara. Wakanat maahum natafatun, basi kila pale itabakia kila kufanya ni kutumia mali zao pale kufanya biashara. Watijaratu wabaau washtarau adaman, wakauza vitu vyao vingine pale, wakanunua ngozi nyingi, wazabiban na zabibu nyingi. Farabihu, wakapata faida kubwa sana pale. Waasabu bidirhami dirhamaini, na ikawa faida yake nusu kwa nusu, dirham moja kwa dirham mbili. Wansarafu ila almadinati salimina ghanimina, wakarejea kurudi zao Madina hali ya kuwa salama salimini na wamepata ghanima kubwa sana. Ndiyo maana Mtume anasema hapa wanqalabu bi ni'matin min Allah, basi wakarudi na neema ya Mwenyezi Mungu. Wa fadlin, na fadhila kubwa. Lam yamtasu kufu, au kuwapata wao ubaya wowote. Watabau ridwana Allahi, na wakafata rasa Mwenyezi Mungu. Wallahu dhu fadlin azim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Na hivi ndivyo yatimi inatokoza kwenye moyo wa mu'min, kuwa mambo yake yote yanaelekea jambo jambo, mpaka anapomuomba Mwenyezi Mungu kitu inakuwa kama amewasha taa ya umeme. Maana taa ya umeme baada ya swichi kudata kidogo, taa unaona mwangaza tayari. Na hivyo ndivyo inavyokuwa dua ya muumini. Baada anasema, hajamaliza maneno, anatokea anapewa jawabu, kwa sababu yuko kwenye akili, anahakikisha nalosema sasa hivi nafikiri sana, anahakikisha kwamba ninajibiwa. Na wakati amekataza uovu fulani asifanye, anahakikisha muumini mwenye akili kwamba huko mna madhara na mtutani tatulia. Na anapotea amri, anahakikisha amri hii ina faida na mimi, ina manufaa na mimi, nitapata faida huko. Hata amri hii kama itaonekana kama ni nzito, inakaba, lakini muumini mwenye yakini huwa amri ile anayochukulia kwamba ni jambo muhimu sana kwake atekeleza, kwa sababu yakini inamwambia kwamba atayapata manufaa hayo. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba katika yakini, na ndio maana ukaona mambo yao yote ilikuwa rahisi mno, wakishinda mahala mlimokuwa hamuwezi kukubalika matashinda wao. Makafiri wakiogopa sana hao. Lakini mambo yamegeuka, yakini imeondoka katika nyoyo za Waislamu. Aya za Qur'ani zimekuwa ni za kubahatisha bahati, takasoma soma tu, ni kama ni aya za kusadikiwa zikapewa uzito wa yakini kwamba hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyosema na itakuwa hivi hivi. Watu yakini imeondoka, wako wabaki kwenye daraja ya ihsan, na wengi ihsan pia hawana basi imani, na pengine imani inavuja basi na Uislamu. Sasa watu wengi sema pia na Uislamu wa kuonekana vitendo tunafanya kwa kuswali, kufunga na hivi Uislamu na tunabakia kufanya kwa sababu hiyo tayari duniani. Lakini daraja ya imani, ihsan na yakini, hivyo vitu vitatu hivyo inakuwa hivyo tena. Wa qala ta'ala, sasa tunaingia katika upande wa tawakkuli, babu yakini wa tawakkuli. Aya mbili za mwanzo hizo zilikuwa zinaonyesha yakini, watu wametishwa sana, lakini wao ndo kwanza wanasema hasbunallahu wa ni'mal wakeel, na wengine wa ma zadahum illa iman wa taslima, wakasema hadha ma wa'adana Allah, a'udhu hayo tatmaataka hasa, na hayo ndo Mwenyezi Mungu alituahidi wa rasuluhu mtume wake, wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, na amesema kweli Mwenyezi Mungu na mtume. Kwa hivyo wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala ta'ala, na katika upande kumtegemea Mungu Mwenyezi Mungu amesema watawakkal ala alhayy, na daima mtegemee yule aliye hai, alladhi la yamut, aliye hai ambaye hafi, huyu ndo mwegemezee imani yako yote. Kwa sababu yoyote utakayemtegemea, ujue amepewa hukumu ya kuondoka duniani, kwa hivyo hafai kutegemewa moja kwa moja. Man i'tamada ala an-nasi dhalla, mwenye kuwategemea watu hupotea. Wa man i'tamada ala nafsihi malla, na mwenye kuitegemea nafsi yake anajiamini, hapo alipo ni multimillionaire labda, au anao ufalme, ana amri, anajitegemea hata kwamba nipo watona chao mal, ana mimi pale mbali. Lakini wa man i'tamada ala Allah, mwenye kumwegemea Mwenyezi Mungu, wala dhalla wala malla wala zalla, atelezi apotei wala hamili pale mbali. Kwa nini? Kwa sababu aliyemtegemea ana uhai wa milele hapa. Binadamu kama unasema mjomba yupo, baba yangu yupo, au fulani yupo, mambo yangu mimi sina wasiwasi nayo kwa sababu fulani yupo, basi iko siku atakupa jicho. Mwenyezi Mungu kutazame sasa, yeye anasema yule nani basi? Yule fulani unayokosema kwamba yupo una wasiwasi, sasa Mwenyezi Mungu ameshamchukua kwake. Sasa unaye nani? Watawakkala ala alhayy, siku zote mtegemee yule ambaye yuko hai. Ukisema kwamba fulani yupo au kikundi fulani kipo, tegemea pale ambapo pana nundu ya kutegemea kwa Mwenyezi Mungu. Alalhayi, ambaye yuko hai, alladhi la yamutu, ambaye hafi. Aya hii imeendelea, wasabbih bihamdi, na utakase kwa kumsifu sana Mwenyezi Mungu huyo. Wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira, na inatosha kwake yeye kwa dhambi za waja wake ni mwenye kabari nazo. Tegemea kwake kama kuna uadui, tegemea kwake kama kuna ukafiri, tegemea kwake kama kuna jalla tafiki, basi ndio kwa kwa saanta fasalillaha wa idha saanta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law ijtama, tambua kwamba umati wowote kama unakusanyika kufanya zikiri zao dhidi yako, ala an yadurruka, ndio ya kwamba ukudhuru umati huo lau yadhuruka au utaweza kukudhuru illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, isipokuwa kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameshaandika dhidi yako litokee. Walau jitamau, na laitani kama watu walikusanyika, ala an yanfa'uka, ndio ya kwamba kunufaishe wewe, bi shay'in, kwa chochote kile, lam yanfa'uka, hawataweza kukunufaisha illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, isipokuwa kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu tayari ameshaandika kwa moyo wako. Rufi'ati al-aqlamu, imekwisha nunuliwa kalamu, watafati suhufati suhuf, na sahifati mkaukawino, kudra ya Mungu itakila lazima. Watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, madaima mtegemee yule ambaye yuko hai asiyekufa. Wote viumbe vitaonja mauti, kullu nafsin dha'iqatul maut, hatta nafsi rasulillah, hata nafsi ya Muhammad, hatta malaikatul kibar, hata malaika wakubwa wanne, Jibril, Mikail, Israfil wa malakul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, ambao hao malaika wanne hawa, fa idha nufika fi suri fasaika man fi samawati wa man fi al-ardhi illa man shaa Allah, wakati yule hawa wamevumiwa, hawatakufa wakati yule, watakufa wakati mwingine, lakini kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu kitahiliki isipokuwa dhati yake. Kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika al-jalal wal ikram, kila kilichopo juu ya mgongo ardhi kitamalizika na itabaki dhati ya Mola wako mwenye utukufu na heshima kubwa. Wa tawakkal 'ala al-hayy, kama wataka kutegemea, mtegemee aliye hai. Usitegemee kitu kilichokufa, akiseme hakina habari, hirizi imekufa maisha hapo ilipo. Kama utaiwachia uwanjani mvua inakuja, basi hirizi haiwezi kutupa kwa pembeni. Vipi utaitegemea kwamba maisha yako yako pale na itakupatia riziki, na uendako kazini huko una wasiwasi, maana una kitu mbaki unoni, maisha yule ana kitu yule. Usitegemee karatasi ning'iniayo katika majumba, ikiwa jumbani, kwenye milangoni, kwenye wapi, maiti katika ile. Wana hazikuja dalili kwa Mtume na kwenye Qur'ani kwamba watu wategemee vitu kama vile. Ikiwa ni aya ya Qur'ani, basi wewe umeambiwa uisome na kuizingatia na kuifuata. In huwa illa dhikrun lil alamin, ni jambo jingine hili isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu wenye akili, na imeletwa liyumdhi na mankana hayyan, aonywe kwa maneno hayo kiumbe aliyo hai. Wa yahiqqa al-qawlu lil-kafirin, na limethibiti tamko la kuangamizwa na kuadhibiwa na kafiri, hiyo na kafiri. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, wa ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun, na juu ya Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo wategemee wenye kuamini. Ama kama watu hawana imani na watafuti vitu vya kutegemea, hapa Mwenyezi Mungu kama watu wameamini anawaambia wamtegemee, pamoja na kupata zile sababu za kisheria alizowapa mwenye Mwenyezi Mungu waja wake, kwamba ukitaka kupata riziki fanya kazi, jihangaishe kwa ardhi, lakini usishirikishe, wafanye zile sababu za kimaisha ambazo Mwenyezi Mungu amewapa watu uwezo kuzikabili, na huku katika rodokia tena hawana uwezo nayo, wanamtegemea Mwenyezi Mungu. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, fa idha azamta, na utakapoazimia jambo jema la kheri, hiyo shari, utakapoazimia jambo jema, kwa mfano kufunga ndoa, kufanya biashara na mambo mengine mengi, fatawakkal ala Allahi, basi moja kwa moja mtegemee Mwenyezi Mungu. Maana jambo hilo una wasiwasi kwamba utapata madhambi, mtegemee Mwenyezi Mungu. Usianze na kutia walakin atiati, utafuta saa ya kwenda kupigia hutuba kwenye harusi yako, utafuta saa ya kuingilia nyumbani na kupata vitisho kwa kuhakikisha watu, mpaka kufika kukubali kubadilishwa jina wewe au huyo unaomuona. Hapo itakuwa huna tawakkul mtegemee Mwenyezi Mungu. Jambo ulilofanya la wasiwasi ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu anaona nalo. Unaona mtume wa Mwenyezi Mungu atakuwa mrisha tadhau onini tadhau mbaya sana mwe wengi fa inni ubahi bikum min al-umam yawm al-qiyama, mimi nitajifaharisha kwenu katika umma mbalimbali kwa kiyama kuona kama umma wa Muhammad umenona. Takuwa mrisha mtume wako radhi na wewe, wazee wa mtoto mwanamke wako radhi, wazee wako wewe, hilo ndio kilingojea mno. Kuna haya haisemeki, wanangojea kuchezea vijukuu vyao na vilemo vyao. Wale marafiki ulionao majirani wote wako radhi, utaingia pahala una kujificha kulana simioni, unaingia mwako. Sasa huu wasiwasi ulionao mpaka ukavuke jumba, nini maana yake Muislamu? Watawakkal wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun, fa idha azamta, na utakapoazimia jambo, fatawakkal ala Allahi, basi limtegemee Mwenyezi Mungu, mwachie yeye. Wacha kutegemea fulani yuko anajua ghaibu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, Muhammad waambie ya kwamba hakuna yoyote katika viumbe walioko ardhini na mbinguni pamoja ajua ghaibu ila Mwenyezi Mungu peke yake. Waache watu kudanganywa na watu wengine hawajui ghaibu. Inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Inna Allah indahu ilmu saa, Mwenyezi Mungu kwake yeye ndiko ilipo saa ya kiyama. Ujuzi wa saa ya kiyama na Mwenyezi Mungu pekee hakumpa malaika hiyo. Wa yunazzilu al-ghayb, na yeye ndiye mteremshaji wa neema duniani ambayo mvua. Ndio mwenye kujua lini saa ngapi kwa kiasi gani itashuka, itanufaisha, itadhuru, anajua Mwenyezi Mungu. Wa ya'lamu ma fil arham, na anakijua Mwenyezi Mungu kilichomo katika tumbo la mwanamke yote mwenye mimba, ikiwa mwanamke huyo ni wa kibinadamu, wa kijini, mnyama, au ni katika maua au ni katika matunda, anajua kitu gani kimebebwa katika mimba hiyo. Itaishi miaka mingapi, itakuna maji kilo mingapi, itakuja kufanya jeuri gani katika ardhi, atakuwa ni mfalme au atakuwa nani? Ma fil arham wa ma tadri nafsun, na kabisa haiwezi kutambua nafsi yoyote. Nafsun madha taksibu ghada, nini itachuma nafsi hiyo kesho? Huyo ndio mwenyewe kutamisaa kuoa huyo, nafsi yake hajui baada ya dakika 10 patatokea nini katika mwili wake mwenyewe, ndani ya mwili wake. Na kama ana malaria hajitambui, huenda wadudu wa malaria wakajificha mle, anajiona anakwenda na kurudi. Baada ya watu kumfanyia kumtoa damu na kuifanyia kuna nini upekuzi, wanamwambia wewe una positive plus plus plus, hajitambui mwenyewe. Na huenda akione sign yoyote ya malaria, mzima anakwenda kirudi. Huenda kaambiwa na homa nyingi sana, huyo vipi unakwenda leo? Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamutu, na wala hayujui nafsi yoyote katika upande gani wa ardhi itakufia. Mambo haya yote matano, inna Allah alimun khabir, hakika Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi mwenye habari ya kila kitu. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. لا آية تكتوامريشا جامب لكم تجميع من يزمه من القرآن من يجمه وسبب هاكو لكم فنقو مهم ومامبو hapo ndo Mwenyezi Mungu anapataka kukaona katika nyoyo za waja wake, vipi mtu imani yake imekuwa na hakika mpaka anamtegemea Mwenyezi Mungu vipi. Kwa hivyo aya za kumtegemea Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an ni nyingi sana, zijulikanazo hasa. Waniongeza zaidi waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Tena anataka nini muumini? Na yoyote mwenye kumtegemea Mungu, basi yeye Mwenyezi Mungu anamtosha, anajitimaisha mwenyezi baba mtakubali mimi kutegemea na natosha maana nguvu zote anazoyemi wote ni viumbe vyake. Sasa kwa nini asisemi kwamba mimi na mtu anatosha kabisa mimi? Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, na hakika mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu basi yeye Mwenyezi Mungu anamtosha yeye ai kafiri, yaani anamtosha kabisa kabisa kumlipa kumtegemea. Waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema innamal mu'minuna, hakika ya waumini wa kweli idha dhukira Allahu, kwanza anapotajwa Mwenyezi Mungu amesema jambo fulani, wajilat qulubuhum, hushtuka sana nyoyo zao kwamba hiyo kalima ni ya Mwenyezi Mungu hiyo. Wajilat qulubuhum, kwa sababu hakuna kitu walichokipa kipaumbele kuliko Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maneno ya Mwenyezi Mungu wameyapa kipaumbele sana, akisema Mwenyezi Mungu nyoyo zao hushtuka. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na wakati zinaposomwa juu yao aya zake Mwenyezi Mungu, zadatum imana, hapo ndipo wanapozidi imani. Kila siku Muislamu anajiuliza, mimi Qur'ani hii ninaosoma kila siku, au mimi ninapokamata msahafu kusoma Qur'ani, naongeza chochote katika imani kwenye moyo wangu? Maana Qur'ani si kusoma tu na sio kwenda madarasani tu, unajicheki na kujiuliza mangapi nishaweza kuyawaza katika yale ambayo Qur'ani na akademia baya. Unahesabu hapa sasa hivi nitatoka hapa, nitatoka hapa, nitatoka, nabaki hapa na hapa na hapa na hapa nitapaweza vile vile. Na katika amri ambazo Qur'ani imeamrisha anahesabu mtu. Amri kadhaa sasa na mimi sasa hivi nimo. Katika wale ambao wanahesabiwa kwamba wanatekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu ya swala za fardhi tano kwa wakati wake jamaa, na mimi sasa hivi alhamdulillah nipo. Lakini mpaka sasa hivi nimekuwa sijakaa hata kufika msikitini hivi nikakuta takbira ya mwanzo kuhirimia hivi na baada jamaa, lakini dakika moja imenipita, mbili imenipita, bado nitajitahidi mpaka nifike mapema ndio subiri sala msikitini. Ni fadhili Allahu Akbar ya mwanzo na miliko parika. Anajisabu. Ikiwa Qur'ani imewataja kwa vizuri sana, au mtume anafika kusema wa'lamu anna sharafa al-mu'mini qiyamul layli wa 'izzu al-mu'mini istighna'uhu 'an an-nas. Mtume wa Mungu anasema hivyo. Tambueni kwamba utukufu wa mu'min ni pale anaposimama usiku kunongona na Mola wake. Na hafu ya Muislamu ni pale anapojisimulia kuwategemea watu na kuwaomba watu, akaona Mwenyezi Mungu amenipa kibao cha maisha hichi, nimejikubali basi na kama baba kibabaiki na mali ya mtu kibabaiki na kitu cha mtu kiracho natosha hapa. Hapa ndio muumini katukuka sana, anajisabu mtu, mbona mie sijakuwemo katika orodha ya wale ambao Mwenyezi Mungu anawataja? Wabilashari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa kidogo sana katika usiku nafasi ambazo wanatumia kwa kulala ubavu au kukuta mbavu zao kitanda. Qalilan min al-layli ma yahjaun, wabilashari ikifika nyakati karibu na alfajiri tayari wa macho yastaghfiruna, wanamtaka Mwenyezi Mungu msamaha. Mtu anajiuliza, mimi na mimi nitakuwemo kwenye orodha hii? Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na zinaposomwa juu yao maneno yake Mwenyezi Mungu anaposoma, zadatum imana, huwazidishia wao imani, wa ala rabbihim yatawakkalun, na moja kwa moja wanaamua juu ya Mola wao tu ndio wanamtegemea, hawana tena kwenda kwa mpiga ramli, wala hawana tena kutegemea vitu vya kishirikina shirikina, kama makaburi yapo, mizimu ipo, hirizi zipo, hawana mambo hayo. Wal ayatu fi fadli tawakkuli, na aya za Qur'ani katika kuonyesha ubora, fadhila za kumtegemea Mwenyezi Mungu, kathiratun ma'rufatun, ni nyingi sana tena kushirikana sana. Wa amma al-ahadith, na ama kwa upande wa hadithi, tunaianza kidogo, hadithi ndio refu, tafika nayo popote pale na baadaye tunakuimaliza katika sehemu tatu. Wa amma al-ahadith fal-awwal, na ama kwa upande wa hadithi katika jambo hili la yakini na kumtegemea Mungu, hadithi ya mwanzo Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni kutokana na Abdullah bin Abbas, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, kala amesema, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, uridat alayya al-umam, ilihudhurishwa kwangu mimi umati mbalimbali, umma mbalimbali. Kuhudhurika huku yaweza kuwa manaman au yahdha, usingizini au yumati. Na ikiwa usingizini, basi ru'yatu al-anbiya'i haqqun, ndoto za mitume ni kweli. Na ikiwa ni yahdha, basi Mwenyezi Mungu pengine amemwonyesha haya katika ule usiku aliopelekwa mtume miraji mbinguni. Kaona mengi sana ya ajabu. Anasema uridat alayya al-umam, imehudhurishwa kwangu mimi umma mbalimbali. Faraaitu an-nabiyya, nikamwona mtume mmoja, wa maahu ruhaifu, na pamoja na yeye kuna kikundi cha watu. Na ruhaifu ni kikundi cha watu duna ashara, chini ya 10, hawazidi 10, chini ya 10, na wala hawafiki 10 vile vile. Wanabiyu, na nikamwona mtume mwingine, wa maahu rajulu wa rajulani, na pamoja na yeye kuna mtu mmoja wawili. Wanabiyu, na nikamwona mtume mwingine, laisa maahu ahadun, yeye hana hata mtu mmoja peke yake. Idh rufi'a lihi sawadun adhimu, na hamaki baada ya hapo pakanyanyuliwa kwa ajili yangu mimi kuonyeshwa sawadun adhimu, weusi mkubwa, yani umma umesafi, siwezi kuhesabu moja mbili tatu, umma utona weusi. Fadhanantu, mimi nikadhani, annahum ummati, kwamba hawa labda ni umati wangu mimi. Faqila li, takasema kuambiwa mimi na Jibril, hadha Musa, huyu ni Nabii Musa wa kaumuhu, na watu wake. Ibo grupu la Musa watu wake hivi. Walakin ndhur ila al-ufuqi, lakini angalia kwenye upande mwingine wa anga. Fanadhartu, nikageuza uso wangu kuangalia pande mwingine wa anga. Fa idha sawadun adhimun, tahamaki kuna weusi mwingine mkubwa wa watu, weusi tititi, huoni kitu mbele. Faqila li, nikaambiwa tena, undhur ila al-ufuqi al-akhar, angalia tena kwenye upande mwingine. Fa idha sawadun adhimun, tahamaki naona weusi mwingine umetitia watu wengi sana. Faqila li, basi pakasema kuambiwa mimi, hadhihi ummatuka, huu ndio umati wako Muhammad, umempita Musa bila shaka. Hadhihi ummatuk, huu ni umati wako, wa maahum sab'una alfan, na pamoja na umati huu kuna watu 70,000 yadukhuluna aljannata bighairi hisabin, wanaingia peponi bila ya hisabu. Si kama Mwenyezi Mungu kapotelewa na walioyafanya. Sasa wa kana Allahu ala kulli shay'in hasiba, yeye Mwenyezi Mungu kila kitu na hisabu. Lakini ana maneno haya ameyafuuza kabisa makosa yao wanayofanya, hakuyajali kutokana na nguvu ya imani yao na mema wanayoyafanya na kule kumtegemea Mungu kwao na ile yakini waliokuwa nayo, basi wanaingia peponi bila ya kusimamishwa mahakamani, akaulizwa mtu, kwa nini kufanya hivi, kwa nini kufanya hivi, bila hili sasa. Lakini waliyoyafanya Mungu anajua, na sidaka anaweza wao peke yao, ili wahakikishe kwamba walikuwa wakionekana bila hisabin wala adhabin, bila hisabu wala adhabu. Nani hawa wanaoingia peponi bila hisabu wala adhab? Inshallah katika darsa inayofuatia tutakuja kuangalia ni kina nani hawa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Tunafikia hapa inshallah, na darsa ya kesho kama kawaida Alhamisi itakuwa ni ahkamu janaiz inshallah. Mtego wetu kama kawaida inaendelea, wakusanyaji watakuwa iko nje msikiti baada ya